أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، إن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث، كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الضاع، يقول الكافرون هذا يوم عسير. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركنا آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه أن إنا إذا في ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا، بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 54. سورة كامر سورة قرآن عظيم شانن 54. سورة olup 55 آيات 342 كلمة 1413 harften ibarettir. Sure hicretten önce müşriklerin mucize istemeleriyle ayın yarılması mucizesi gösterilmiş, fakat inkarcılar sihir olduğunu ileri sürüp mucizeyi yalanlamaları sonucu nazil olmuştur. Sure adını birinci ayette geçen El-Kamer kelimesinden almıştır. Bismi adıyla, Allah'ı Allah'ın adıyla, Rahman-ı Rahman, Rahim-i Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. İktarabet, yaklaştı saati saat, yani kıyamet. Van şakka, yarıldı kamer, ay yarıldı. Saat yaklaştı ve ay yarıldı. Ve in eğer yarav, görseler ayeten bir ayet, yu'radu, yüz çevirirler. Ve yekulu, derler sihrun, bir sihirdir mustamir, süre gelen. Ve eğer bir ayet görseler yüz çevirirler. Süre gelen bir sihirdir derler. وَكَذَّبُوا yalanladılar, وَاتَّبَعُوا uydular, اَهْوَاءَهُمْ hevalarına. وَكُلُّ halbuki her emrin işin mustakir, bir vadesi vardır. Yalanladılar ve hevalarına uydular. Halbuki her işin bir vadesi vardır. وَلَقَدْ andolsun جَاءَهُمْ onlara gelmiştir, مِنَ الْاَنْبَاءِ haberler, مَا فِهِ kendisinde مُزْدَجَرْ alıkoyucu özelliği olan. Andolsun onlara kendisinde alıkoyucu özelliği olan haberler gelmiştir. Hikmetun bir hikmettir. Baliga en üstün seviyede. Fema tuğni fayda vermiyor nuzur uyarılar. En üstün seviyede bir hikmettir. Uyarılar ise fayda vermiyor. Fetevalla. Fetevalle o halde yüz çevir anhum onlardan. Yevme o günde yed'u çağırır da'i o çağırıcı. İla şeyin bir şeye nukur bilinmedik. O halde onlardan yüz çevir o günde o çağırıcı bilinmedik bir şeye çağırır. Huşu'an dehşetten düşmüş olarak ebsaru gözleri hum onlar. Yahrucune çıkarırlar minel ecdasi kabirlerinden ki ennehum gibi ceradun çekirgeler munteşir yayılan. Gözleri dehşetten düşmüş olarak onlar yayılan çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar. Muhti'ine boyunlarını uzatmış olarak ila da'i çağırana doğru yakuru derler el kafirune kafirler hâzâ bu yevmun bir gündür asir. Boyunlarına zorlu, boyunlarına çağıran, boyunlarını çağırana doğru uzatmış olarak kafirler bu zorlu bir gündür derler. Abdullah bin Mes'ud şöyle dedi, Resulullah aleyhissalatü vesselamın döneminde ay ikiye ayrıldı Kureyş. Bu İbni Ebi Kebşe'nin bir sihridir, sizi büyüledi. Seferdekiler de dekilere sorun bakalım dediler. Sordular, onlar da evet gördük dediler. Bunun üzerine Kamer suresinin ilk iki ayeti indi. Kezzebet yalanlamıştı kablehum kendilerinden önce. Kavmun bir kavmi de Nuh'un Nuh kavmi fekezzebu yalanladılar. Abdena böylece kulumuzu ve kalu dediler mecnunun delidir vezducir engellediler. Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Böylece kulumuzu yalanladılar ve engellediler delidir dediler. Fedaa dua etti Rabbehu Rabbine. İnni gerçekten ben mağlubun düşmüş yenik düşmüş durumdayım. Fantasır artık sen intikamımı al. Rabbine dua etti, gerçekten ben yenik düşmüş durumdayım, artık sen intikam al. Fefetahna, biz de açtık ebuva ve kapılarını semai göğün, bimaim akan bir su ile münhemir, bardaktan boşalırcasına, biz de bardaktan boşalırcasına akan bir su ile göğün kapılarını açtık. Ve feccerna, fışkırdık da arda yerde, yeri de oyunen coşkun kaynaklar halinde felteka birbirine kavuştu elma usu ala üzere emren bir emir üzere kad kudir önceden takdir edilmiş yeri de coşkun kaynaklar halinde fışkırttık da su önceden takdir edilmiş bir emir üzere birbirine kavuştu. وَحَمَلْنَاهُ onu da taşıdık ala üzerine zati elvahi tahtaları ve dusur çivileri olan ve onu da tahtaları ve çivileri olan geminin üzerinde taşıdık. Tecri akıp gitmekteydi bi'ayunina gözlerimiz önünde cezaen bir mükafat olmak üzere limen edilmiş olana kâne kufir inkar. Gözlerimiz önünde gemi akıp gitmekteydi. İnkar edilmiş olan olana bir mükafat olmak üzere. وَلَقَدْ اَنْدَلْسُنْ كِي تَرَقْنَاهَا Biz onu bıraktık ayeten bir ayet. فَهَلْ O halde var mı mimmüldekir ibret alıp düşünen. Andolsun ki biz onu bir ayet olarak bıraktık. O halde ibret alan var mı? O halde var mı ibret alıp düşünen? فَكَيْفَ nasılmış كَانَ şu halde azabi benim azabım ve nuzur korkutmam. Şu halde benim azabım ve korkutmam nasılmış? وَلَقَدْ andolsun يَسَرْنَا biz kolaylaştırdık الْقُرْآنَ Kur'an'ı لِذِكِرْ Zikir için fehel o halde var mı min müddekir ibret alıp düşünen? Andolsun biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. O halde var mı ibret alıp düşünen? Kezzebet yalanladı adun adda fekeyfe nasılmış kâne azabi. Benim azabım ve nuzur uyarmam. Ad kavmi de yalanladı. Şu halde benim azabım ve uyarmam nasılmış? İnna muhakkak erselna biz gönderdik aleyhim üzerlerine rihan rüzgar sersara. Gürültülü bir rüzgar fi yevmin bir günde nahsin sürekli olan, müstemir, uğursuz olan. Muhakkak biz üzerlerine uğursuz olan, sürekli olan bir günde gürültülü bir rüzgar gönderdik. Tenzi'u koparıp atıyordu nahse insanları. كَأَنَّهُمْ sanki onlar idiler اَعْجَازُنْ kütükleri نَخْلٍ hurma مُنْقَعِرْ kökünden kopmuş. İnsanları koparıp atıyordu sanki onlar kökünden kopup kopmuş hurma kütükleri idiler. فَكَيْفَ nasılmış? كَانَ şu halde azabi benim azabım ve nuzur korkutmam. Şu halde benim azabım ve korkutmam nasılmış? وَلَقَدْ Ve andolsun yeserna biz kolaylaştırdık el Kur'an'a Kur'an'ı li zikri zikir için. Fehel o halde var mı min müddekir? Düşünen, ibret alıp düşünen. Andolsun biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. O halde var mı ibret alıp düşünen? Kezzebet yalanladı Semudu, Semud da bin nuzur uyarıları. Semud kavmi de uyarıları yalanladı. Fekalu dediler ki, ebeşeren bir beşere mimmen minna bizden vahiden biri olan nettebi'uhu uyacağız inna gerçekten bizi izen bu durumda lefi içinde oluruz dalalen sapıklık ve su'ur çılgınlık. Dediler ki bizden biri olan bir beşere mi uyacağız? Bu durumda gerçekten biz bir sapıklık ve çılgınlık içinde oluruz. اَلْقِيَ مِي Bırakıldı mı zikru zikir aleyhi min beynina içimizden ona bel hayır huve o kezzabun çok yalan söyleyen eşir bir şımarıktır. Zikir içimizden ona mı bırakıldı? Hayır o çok yalan söyleyen bir şımarıktır. Seyalemune bilip öğreneceklerdir. Gadan yarın men kimin kezzabu yalan bir yalancı olduğunu eşir şımarık. Yarın kimin şımarık bir yalancı olduğunu bilip öğrenecekler, öğreneceklerdir. İnna gerçekten biz mursilu göndeririz naka. O dişi deveyi nakati, dişi bir deveyi, o dişi deveyi göndeririz. Fitneten fitne olmak üzere. Lehum onlara. Fertakibühüm artık onları gözetle. Vastabir ve sabret. Gerçekten biz onlara fitne olmak üzere o dişi deveyi göndeririz. Artık onları gözetle ve sabret. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.